Hidakváj folyón című film, egy meglehetősen régi film, de egyszerűen megunhatatlan. Olyannyira régi, hogy jó anyám azt mesélte pár nap ezelőtt, hogy az apja, Tibi papa, az megszerezte lemezen a Hidakváj folyón zenéjét, és a mosonszolnoki hangszórókból, ami a falvakba így ki van rakva a póznákra, többször ez szólt ennek köszönhetően. Sőt, a gyerekkoromban az első póló, ilyen nyomtatott póló, amit eltérveztem, hogy megveszek, az pont a Hidakváj folyónak egy a hídját ábrázott az a póló, és hetekig hajtott valami balatoni bazárba, és aztán nem sikerült megtalálni. Valami fantasztikus film, tényleg az, David Lean rendezésében, 1957-ből. A második világháború, amelyben zajlik ez a film, akkor még nagyon közeli volt. Pont erre gondoltam én is, hogyha kiszámoljuk, akkor 12 vagy igen, 43... Egészen bajátszódik. Friss volt az élmény. De gyakorlatilag olyan, mintha a 90-es évek végének egy történését rendeznék meg ma. Tehát ezt így képzeljétek el. És ami nagyon izgalmas benne, hogy a burmai hadszíntéren játszódik, ami nem egy tipikus második világháborús hadszíntér, nem Stalingrád, nem Dönkerg, nem az Árdenek. Nem, és egyébként háborús filmnek szokták nevezni, de nem igazi háborús film. Hogy így a harci cselekmény nagyon kevés van benne, egy hadifogoly táborban zajlik az egész, igazából ott kezdődik a film, amikor az angol hadtest megadja magát. Tehát, hogy itt igazából van egy ezredes, amelyik nem is ő maga teszi le a fegyvert, hanem parancsot kap a hadparancsnokságtól, hogy tegye le a fegyvert. És ennek a parancsnak az értelmében ő onnantól kezdve még csak szökés sem kísérelhet meg a háborús jog alapján, és nincsen más lehetősége, mint hogy az egy ellenséggel együttműködve, de nem minden feltétel nélkül bevállalja ezt a hadifogoly státuszt, ami a japán hadsereg kötelékében elsősorban rabszolgamunkát jelent, és konkrétan amikor megérkezik ez a hadtest, akkor fogy el az előző hadtest, amelyik azt a tábort építette, ahol a következő lakni fog. Tehát konkrétan ketten vagy hárman maradnak életben azok közül, akik az előző komplett hadifogoly hadtest voltak. Tehát, hogy... Robi, itt most már kezd belbolyódni a háborús jogba, és ez pontosan az egyik erénye a filmnek, hogy nem hiszem, hogy az 50-es években annyira sok ilyen film keletkezett volna, ami ennyire összetett paradox, morális problémákat boncolgat, és pontosan ettől tud friss maradni a film. Én nagyon hosszú idő óta néztem meg újra most, és nagyon féltem attól, hogy egy nézhetetlen ócskavast kapok, és nem. Tehát majd el fogjuk mondani, hogy mik azok, amik valószínűleg már elavultak ebből a filmből, de tényleg annyira bonyolult problémákat, morális döntéseket, lehetséges viselkedési módokat egy háború idején vett fel a film, ami ma is abszolút élvezhetővé teszi. Többek között ez. És hát Robi azt is mondta, hogy egy új társaság jön ebbe a burmai hadifogoly táborba, akiknek a célja egy híd felépítése, de ez a társaság hiába áll ugyanúgy nyugati hadifoglyokból, egy teljesen más társaság, akiket látunk, a maradéka az előzőnek, éppen temetik a ketten az egyik társukat, és azt se tudják, hogy hívták, és fel is teszik a kérdést, hogy miért is halt meg. De nincs az egésznek semmi értelme. És ahogyan telik zajlik a film, mindig kapunk egy-egy illúziót, hogy tehát a dolognak mégiscsak van valami értelme, mégiscsak létezik hősiesség, mégiscsak létezik bátor és kemény kiállás, és aztán az mindig valahogy a következő jelenetben, vagy a következő jelenetek valamelyikében szétzilálódik. Tehát, hogy így igazából egy csomó illúziót épít fel bennünk a háborúval, meg a bajtársiassággal, meg a hősiességgel kapcsolatban ez a film, de valahogy a végére semmi sem marad. Végén mégis üres kézzel maradunk, és ezért azt lehet mondani, hogy egy alapvetően pacifista filmről van szó. Mindenképp pacifista film. A második világháború után a legerősebb összegzései a második nagy világégésnek azok az amerikai regényirodalomból jöttek, és azért az amerikai regényirodalom az jóval erősebb volt a háborúról való filozofálgatásban, mint mondjuk a filmek, ez a film, és azért a 32-es csapdája, vagy a Mesternek... A 22-es csapdája, messzenek is, ahol voltak, azok totális őrületként mutatták be háborút. Ez a film film viszont ad egy csomó szereplőt, akik más és másként állnak az háborúhoz, és történetesen Fős Nicholson, ezredes, ugye? Igen. Ő azt gondolja, hogy a háborúban is lehet civilizáltan viselkedni, vannak szabályok, lobogtatja a nem tudom milyen emberi jogi Genfi egyezményt, hogy a tiszteknek nem szabad dolgozniuk, és ő elhatározza, hogy egy olyan csodás kis hidat építenek meg a japán vasutak számára, a japán hadsereg számára, ami örökre hirdetni fogja legalább 600 évig a brit katonákat, akik nem rabszolgákká váltak, hanem egy fantasztikus civilizatórikus alkotást tettek le ide a folyóra. Saito ezredesnek igaza van, itt nincs szükség szöges drótra, egy a százhoz a túlélés esélye. Biztos vagyok benne, hogy Shields kapitány is egyetért velem ebben. Igen, én is azt mondom, hogy a sikeres szökés esélye legfeljebb egy a százhoz. Helyes. De hozzátennék még valamit, ura. Tessék. A túlélés esélye a táborban még kevesebb. Látták a sírokat. Ez az igazi esély itt. Ha lemondunk a szökésről, még a szökés gondolatáról is, az egyenlő a halálos ítéletünkkel. Maga miért nem próbált megszökni, kapitány? Én csak az alkalomra vártam. Alkalmas pillanatra, megfelelő társakra. Megértem az érzéseit. Persze normális körülmények között a fogoly katona kötelessége megkísérelni a szökést. De engem meg az embereimet egy érdekes jogi cikkely köt meg, amelyről ön nem tudhat. Szingapurban a főparancsnokság adott parancsot a megadásra. Parancsot, érti? Így a mi esetünkben a szökés a katonai törvények elleni vétség lenne. Ugye érdekes? Igen, uram. Érdekes állás. Elnézést, uram, nem egészen értem. Az volna a szándéka, hogy szó szerint betartja a törvényt, kerül, amibe kerül. Törvény nélkül, kapitány, nincs semmilyen civilizáció. Hát, ezt mondom én is. Itt nincs semmilyen civilizáció. Akkor adva van a lehetőség, hogy bevezessük. Javaslom, hogy a szökésről ne beszéljünk többet. Van még valami, uraim? Jó. Tehát a programmal tisztában vannak. Azt akarom, hogy minden fennakadás nélkül kezdődjék holnap reggel a munka. És ne felejtsék el. A legénységnek mindig éreznie kell, hogy mi irányítjuk őket, nem pedig a japánok. Amíg ebben a gondolatban megkapaszkodhatnak, addig katonák és nem rabszolgák. Egyetért velem, kapitány? Hát, igen, én remélem, hogy katonák maradnak, ezredes úr. Ami engem illet, én rabszolga vagyok. Még élő rabszolga. Ez a film két ezredesnek, Saito ezredesnek és Nicholson ezredesnek a párbajáról, a párviadaláról szól. Egyébként meglehetősen dehonestáló képet mutat a japánokról. Igen, ezt el kell mondani, hogy a film elején esetleg megijedtek, mert hoz egy ilyen hagyományos, pejoratív értelembe vett nacionalista felhangot, ahogyan fütyűrészre bevonulnak, és hogy megmutassák a ő felsége tökéletes katonaságát, és ez azért alább hagy a film közepére, végére, tehát azért jó, hát az csak egy lehetséges alternatív. Egészen új dimenziókat nyer a film. Hát egy 50-es években egy filmről van szó, tehát itt azért nincs még az a szembenézés a második világháborúval, hogy mondjuk a Dresdának a porrá bombázásáról szó lenne, amit Vonnegut megtett az Ötös számú vágóhíd című könyvébe. és hát mondjuk mi, akik hallottuk, meg láttuk a tévébe az Abu Ghraibi börtönöknek a szégyenét az iraki háborúban, mi meg egy teljesen új nézőponttal nézzük ezt, hogy a civilizációt meg az emberi jogokat akarja lenyomni a japán Saitónak a torkának, aki a hagyományos bushido szamuráj kódex szerint viselkedik, meg gondolkozik. Igazából egy világ van, egy komplett civilizáció van Saito és Nicholson között, és a vitájukból, a konfliktusukból ez tökéletesen kiderül. Annak ellenére, hogy Nicholson ezredes hadifogoly és sokkal rosszabb pozícióban van, ennek ellenére nagyon erőteljesen meg tudja szorongatni Saito ezredes. Tehát ilyen izasztó kamrába rakják Nicholsont valami hónapokra, aminek a hatására... Inkább napokra. Nem, én úgy tudom, hogy nem. Hónapokra biztos nem. Én úgy tudom, hogy hosszabban. Én úgy tudom, hogy hát arról beszélnek, nem hogy mindegy, szóval senkinek se kívánjuk. Több hónapot elvesztegettek. A burmai dzsungelbe az izzasztó kamrát. Hát igen, és hogy ő... De Robi szerintem tényleg igazi ellenfél a Saito. Szerintem egyszerűen azon túl, hogy ő a táborparancsnoka, nem szegeztek szembe azért a Nicholsonnal szemben egy igazi nagy ellenfél. Tehát azért nem érezni belőle mondjuk a 90-es éveknek ezt a különböző kultúrák iránti tiszteletét, meg nagyra becsülését. Tehát azért a végén már egy kicsit unalmas is, ahogyan a triumfál a Saito fölött, és föl alá peckesen mászkál a gyönyörű szép hídon. Jó, de pont ez a lényeg, hogy a Saitoval való párbaj viszi el valami teljes tévútra Nicholson ezredes. Tehát, hogy annyira erre az egyetlen egy konfliktusra koncentrál, hogy valami nagyon-nagyon lényeges dolgot mindeközben elfelejt, hogy itt egy háború zajlik. Én nem tudom. Ami nem személyes, és nem a Genfi egyezmény betartásáról, illetve be nem tartásáról szól, hanem az ellenfél legyőzéséről, vagyis az ellenség legyőzéséről. Ez pont a lényeg, de én igazán nem tudok választani Nicholson meg mondjuk az amerikai között, aki hozza a jó kis amerikai individualista, hedonista, meneküljünk a háború pokla elől, próbáljuk túlélni hozzáállást. Én nem tudom, hogy Nicholsonnak igaza van. Pont arról van szó, amit te is mondasz, hogy az orvossal vitatkozik a Nicholson ezzel, és azt mondja neki az orvos, hogy de muszáj ennyire jól dolgozni, ilyen szépen felépíteni a hidat, és akkor azt mondja Nicholson, ha meg kéne operálni a Saitót magának, nem végezne rendes munkát? Essünk szét a semmittevéstől, meg kell mutatnunk, hogy nem tudnak minket megtörni. Egy nap véget ér a háború, és a híd hirdeti majd a brit katonák nem szolgák voltak, és ők építették ezt fel. És ez a lényeg, hogy a Nicholson úgy gondol erre a második világháborúra, hogy lehet, hogy még lesz egy harmadik, egy negyedik, egyszer ennek a háborúnak is vége lesz. A Saito viszont, és nagyon sokan a második világháborúban, akik benne voltak, úgy gondoltak rá, hogy egy totális háború, egy totális egymás torkának ugrása, és most el fogjuk egymást pusztítani. Ez teljesen eltérő háború felfogás. Nicholson valamiféle lovagiasságban hisz. Valamiféle, ő egy bizonyítási lehetőséget lát. És a film végig megteti, hogy igaza van. Elemelkedik a háborúnak ettől a húsvér és lövedék és repeszgránát valóságától. És megpróbál egy tágabb kontextusban értelmezni. És hogy ez mekkora hiba, az tulajdonképpen az ő végzete is lesz, meg még oly sok mindenki végzete a film során. Tudja, hogy mi történik velem, ha a híd nem lesz kész időben? Halvány fogalmam sincs. Meg kell ölnöm magam. Mit tenne maga az én helyemben? Ha én a maga helyében volnék, meg kellene ölnöm magam. Egészségére. Figyelmeztetem, ezredes. Ha meg kell halnom, mások meg fognak előzni. Tisztában van ezzel? Clipton őr nagy harangozott valamit erről. És? Ez nem oldja meg a problémát. De biztos vagyok benne, hogy találunk megoldást. Üljön le, kérem. És most mondja meg nekem, ezredes. Egyetérte azzal, hogy a tiszt legfőbb feladata a parancsadás? Persze. Jó. Akkor... nézzük a maga hídját. Valóban hatalmas vállalkozás. És hogy őszinte legyek, erősen kétlem, hogy a maga hadnagyabb... hogy is hívják? Mi ura? Képes volna végrehajtani egy ilyen fontos feladatot. Másrészt viszont nekem vannak tisztjeim, Reeves és Hughes például, akik hidakat építettek Indiában. Tekintélyük van. Nagyon fontos, hogy egy tisztnek tekintélye legyen, egyetért velem. Ha elveszíti és képtelen az irányítása, mi történik? Felbomlik a rend, káosz lesz. Nagyon rossz parancsnok volnék, ha hagynám, hogy ilyesmi előforduljon. Talán nincs tudatában annak, hogy a híd jelenleg a saját személyes parancsnokságom alatt áll. Csak ugyan? És szabad kérdeznem, meg van elégedve a munkával? Nem vagyok. Tehát igazam van. Gyűlölöm a britteket. Magukat leverték, de nem ismernek szégyent. Csökönyösek, de nincs önérzetük. Szívósak, de nincs bátorságuk. Gyűlölöm magukat. Nincs értelme erről vitázni. A Nicholson ezredes, ezt Alec Guinness játssza, hogyha láttátok a Star Wars-t, akkor Obi-Wan Kenobi szerepéből lehet ez a ti számotokra ismerős, még a régi Star Wars-ból, nyilván nem Ewan McGregorra gondolunk, szóval, hogy ez az Alec Guinness, aki egyébként felejthetetlen alakítást nyújt a filmben, olyan elképesztő karizmája van, de tényleg, hogy az iszonyat brutális, és hogy annyira kemény és következetes, és akkora hős. Tehát, hogy akkora hőst építenek föl belőle, és aztán mégis valahogy úgy elcsúszik, valahogy úgy félreért valamit, hogy az valami elképesztő. Nem is lehet igazából ezt olyan módon így átadni, így az éter hullámain, anélkül, hogy látnád a filmet, hogy milyen katartikus az a pillanat, amikor ez a csávó szembesül azzal, hogy, hoppá, mennyire félreértettem mindent. Tulajdonképpen az egész, tehát őt a legbüszkébb arra, hogy ő egy kiváló parancsnok, ő egy kiváló tiszt. És hogy annyira figyelt arra, hogy mi zajlik lefelé, vagy nem figyelt arra, hogy mi zajlik fölfelé. Tehát, hogy így, hogy neki nem csak lefelé kell teljesítenie az egysége felé, hanem fölfelé is kell teljesítenie a parancsnokság felé. És nem csak jogilag, vagy nem csak a háborús jog tekintetében, hanem hogy itt zajlik egy háború konkrétan. Tehát ez nem egy sakjátszma, hogy nem egy kártyaparti, és nem egy becsületbeli ügy, nem egy lovagi párbaj. Hanem valami sokkal komplexebb, és valami sokkal nyersebb dolog, amiben ő azt nem engedheti meg, amit tett. És ez az egész, ez egy akkora döbbenetes, brutális kudarc. Minden lépése, tehát hogy az a döbbenetes benne, és az a kiváló, minden lépése logikus a Nicholsonnak. És mégis, ahogy eljut A pontból, el akar jutni B pontba, de nem B pontra jut el, hanem a tönk szélére, gyakorlatilag a szakadék szélére. Figyelj, Robi, az elején már felhívják a figyelmét rá, hogy maga a japán hadseregnek fog felépíteni egy kiváló hidat, ahelyett, hogy hagyná, hogy egy rossz hidat építsenek meg, ami lehet, hogy össze is dől. Ez hogy lenne logikus? Kérdésre. Ez volt az a kis fütyörésző zene, amit ezt a filmet nagyon-nagyon híresítette. Egyébként a maga az Alec Guinness, aki Nicholsont játsza ezért a filmért, 58-ban meg is kapta az Oscar-díjat a legjobb férfi főszereplő kategóriában. És egy teljesen jogos elismerésről van szó, látva a filmet. Szóval én azt gondolom, hogy Nicholson a film végén nem véletlenül hasonul meg. A film üzenete mégsem az, hogy Nicholson hibázott, amikor a zsigereire hallgatott, és az új emberségére hallgatott, és valamit nagyon félreértett a háborúból. Arról van szó, hogy a film végén a Krypton, az orvos az, aki levonja a következtetést, hogy ez stable, ez az egész, nincsenek az egésznek semmi értelme, tehát hogy értelmetlen, tehát igazából követsz egy logikát, amely teljesen jogos és indokolt, és követsz egy másik logikát, amely szintén teljesen jogos és indokolt, mind a két esetben parancsot teljesítesz, mind a két esetben a brit hadseregnek a katonája vagy, és mi a vége, hogy fegyverrel álltok egymással szemben, az egyik fel akarja robbantani a hidat, a másik meg akarja védeni a hidat. Akkor most hogy van ez? Akkor most mi a helyes, és most mi az igazság? Hogy igen, ezt eddig nem mondtuk, hogy egy kommandó szerveződik a film közepén, pontosan annak a hídnak a felrobbantására, amerikai meg brit katonákból, amit Nicholsonék oly lelkesen építenek. És igazából, ahogy kezdődik a film a sárga feliratokkal, az a Tarzan, vagy a korabeli Westerneknek a bugyút a világát idézi, hogy bejönnek a brit katonák a táborba, az elején az a, nem tudom, egy ilyen pál utcai fiúkszerű grund hülyéskedés, epilált felsőtestek, izom meg izzadság, és mégis van legalább két nagyon erős része a filmnek. Az elején ez a húzakodás a japán tiszttel, hogy mi ez van joguk, meg nem, és a végén ez a versenyfutás a hídér meg a híd ellen, ez ma is abszolút nézhető, és abszolút feszes. Tökéletesen. A dilemma, a legfőbb dilemma, Nicholson ezredes félreértése, Nicholson ezredes tévedése az, ami ezt a filmet igazán mélységesen átélhetővé teszi. Az, ami valóban logikus, és nagyon jó lenne hinni benne, és mindannyian nagyon szeretnénk hinni benne, és nagyon nagy meggyőző erővel képes arra Nicholson ezredes, hogy ezt közvetítse akár Krypton felé, és Krypton hajlik is arra, az hogy ezt elvigye. Krypton. Igen, az orvos. És a Krypton hajlik is arra, hogy ezt elvigye. Ki azt mondja, hogy nem kéne megépíteni jól a hidat. Bizony. Uram, valóban úgy gondolja, hogy a híd felépítése jó ötlet? Komolyan kérdi? Igen. Hogy jó ötlete? Nézze meg őket. Nem veszi észre, hogy jó a hangulatuk? hogy a fegyelmet helyreállítottuk. Hogy a kondíciójuk javul. Nem látszanak elégedettebbnek? Igen, uram. Az ellátásuk jobb, és már nem fordulnak elő fenyítések. Igen, ez mindig. Hát akkor komolyan, Clifton, néha egyáltalán nem tudom megérteni magát. Megmondom, mire gondolok. A helyzet az, hogy amit mi most csinálunk, fogható úgy, bocsássa meg, uram, mint együttműködés az ellenséggel. Talán még árulásnak is minősíthető. Mondja, észnél van, Clifton? Mi hadifoglyok vagyunk, nincs jogunk megtagadni a munkát. Ezzel tisztában vagyok, uram. De muszáj ilyen jól dolgoznunk? Muszáj jobb hidat építenünk nekik, mint amilyet ők építenének? Hogyha maga Saitótól függne, nem próbálna békésen együttműködni vele? Vagy hagyná inkább, hogy a semmittevésben széthulljon a zászlóalj, hogy azt mondják rólunk, nem tudunk rendes munkát végezni? Nincs tudatában annak, milyen fontos megmutatnunk, hogy nem törtek meg sem testben, sem lélekben. Nézzel jól körül, Clifton. Egy napon véget ér a háború. Remélem, hogy azok, akik használják ezt a hitat az eljövendő években, tudni fogják, kik építették, és azt is, hogy hogyan. Nem valami rabszolgahad, hanem katonák, angol katonák, még a hadifogságban is. Igen, uram. Maga remek orvos, Clifton. De a hadseregről fogalma sincs. A háború elméletébe avat be minket ez a film, és minden mellett ezzel párhuzamosan a háború gyakorlatába. És a morális dilemmákba, és abba, hogy van-e bármiféle értelme a háborúba. Nem lehet tudni igazából, hogy mi van miért. Az angol katonák vannak azért a hídért, amely hirdeti majd az angol katonáknak a nagyszerűségét és az angol civilizáció felsőbbrendűségért? Vagy pedig a híd van a katonákért? Annak érdekében, hogy megőrizik a moráljukat, ne dögöljenek meg a dzsungelben, hanem elfogadtassák magukat az ellenséggel, és tudjanak velük hasznos, értelmes, tevékeny munkakeretei közt együttműködni, és megőrizzék a méltóságukat, és megőrizzék a kondíciójukat, és megőrizzék a fegyelmet az osztagban? Vagy pedig valójában a katonáknak a híd ellen kéne lenniük, hiszen a híd az valójában a japánokért van, akik ugye az ellenség. Tehát, hogy így igazából... Ez a film elgondolkodtat szerintem ma is, és ilyen szempontból vicces, eszembe jut az egyik főhős, aki azt mondja, hogy a hadsereg a civil életemre emlékeztet, a gondolkodás kizárva. Ti viszont gondolkodni fogtok a film közben, és még gyönyörű tájat is kaptok, ami mondjuk az Agire Isten haragja, vagy az őrület határán, vagy egy másik háborús filmet mondjak, abszolút erre emlékeztet, ahogyan a gyilkolászó nyugati katonákkal szemben áll a gyönyörű táj, meg az ártatlan lakói. David Lean 1957-es 161 perces filmjének, a Hidak Vájfolyónak az ajánlását hallottátok a mi részünkről. Én azt mondanám erre a filmre, hogy egy erős 9-es. Egy erős 8-as.